بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخكم نعني موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na ar-risalah ath-thaniyah katika al-usul al-thalatha, thalathu masail yajibu ala al-muslimi ta'allumuha wal-amalu biha. Mas'ala matatu ambayo ni wajib kwa muislamu kujifunza na kuyatendea kazi. Na tuligusia masala ya kwanza na pia masala ya pili mpaka kauli al-musannif rahimahullah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi. Qala rahimahullah la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib kwa sisi kufahamu kuwa haridhi kushirikishwa pamoja na yeye yoyote yule katika viumbe wake. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. الملك المقرب هو أفضل الملائكة. ملائكة علي كريبنا الله نيول ملائكة علي مبورة كلكم ملائكة وتي مثل جبريل عليه السلام وحملة العرش ومن حوله كما كنفان جبريل عليه السلام na pia malaika waliobeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale waliokuwa karibu na arshi ya Allah. Wal malaikatul muqarrabuna min Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wengineo ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fama qurbil makani min Allah azza wa jalla وقرب العبادة والمكانة عند الله لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. pamoja na kuwa hawa malaika wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na katika ibada pia wana cheo kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wao wamwabudu Allah hawa muasi, kwa hiyo wana cheo kikubwa mbele ya Allah. Lau kama mtu yoyote atawashirikisha hawa malaika na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, fa inna Allah la yarda, Allah haridhi, bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Allah haridhi kushirikishwa na yote ile, hata akiwa malaika yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala au mtume aliyemtumiliza kama Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa Musa wa Isa wa Nuh wa Ibrahim ulil azm hawa ulul azmi min ar-rusul ambao ndio mitume wa bora, pia Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na yeyote katika wao. La yarda an yushraka ma'ahu ahadun walau kana min afdalil malaika walau kana min afdalil bashar. Allah haridhi kushirikishwa na yeyote yule, hata akiwa yule anayeshirikishwa na yeye ni mbora katika malaika au mbora katika wanadamu. Allah haridhi hilo. Fahuwa la yarda an yushraka ma'ahu ahadun min almalaika wala min ar-rusul fakaifa bighayrihim min al-awliya'i was-salihin. Ikiwa Allah haridhi kushirikishwa na yote katika malaika wala mitume, vipi wengineo ambao hawajafika daraja ya mitume wa Allah kama mawali na watu wema? Faghayru al-malaikati war-rusul min babi awla an la yarda Allah bi ishrakihim ma'ahu fil ibada. Wasiokuwa malaika na mitume ni aula zaidi kuwa Allah haridhi washirikishwe pamoja na yeye katika ibada. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umuna annahum yattakhidhuna as-salihina wal awliya'a shufa'a 'inda Allah liyuqarribuhum 'inda Allah zulfa kama qala ahlul jahiliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Na hapa kuna kuwarudi wale waliowachukulia watu wema na mawali kuwa ndio waombezi wao watakaoombea shafa'a mbele ya Allah na kuwakaribisha wao karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyokuwa wakisema watu wa jahiliya, hatuwaabudu hawa isipokuwa watujongeze karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, yani wasita. Wamezoea katika wanadamu, ukitaka kuingia kwa kiongozi mwanzo pitia kwa nani? Kwa wale watu waliokuwa karibu na yeye. Kwa hiyo wakamfananisha Allah na kiumbe dhaifu, wakati Allah ajua kila kitu, hana haja ya kupitiwa kwa mtu fulani kisha ndio amwambie, bali Allah ni mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, na kiumbe ambaye ni dhaifu ana upungufu mkubwa sana. Kwa hili jambo Allah haliridhi. Na haya maneno waliyosema washirikina wa mwanzo, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, haya maneno ndiyo yale yale wanaoyasema leo waabudu wa makaburi au waabudu wa wafu, wale wanaoabudu maiti. Kwa mfano, wale wanaoomba maiti iliyoko pale Makinan Road, mfano, wacha tuchukulie mfano hai. Mara nyingine ukizungumza hivi watu hawaelewi. Wale wanaoabudu yule maiti wa pale Makinan Road, wale wanaomuomba, ukiwaambia kwa nini wafanye hivyo, watasema kwa sababu huyu ni walii na sisi tuomba kupitia kwa huyu walii ili afikishe maombi yetu kwa nani? Kwa Allah. Kwa hivyo wawaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapelekea sehemu ya ibada, ibada hii ya dua kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wasema nini? Wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah. Allah sema qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Akaita Allah hicho kitendo mnachokifanya kuwa nini? Ni shirkun akbar, inayomtoa mtu katika Uislamu, wal iyadhu billah. Sasa mfanyeje? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wallahi law kama utakisoma kitabu cha Allah hutopata hata sehemu moja katika kitabu cha Allah kuwa Allah ametuelekeza sisi tunapoomba tupitie kwa fulani. bali katika Qur'an utakuta Qur'ani nzima ukisoma utakuta katika suala la dua Allah amewapigia vita washirikina kwa sababu ya kuomba kupitia wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu ya kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ili kuelekeza umuombe Allah peke yake na aya ziko nyingi sana zinazozungumza na mitume wa Allah ni dhirwa katika mfano kama huu wewe ukitizama Musa alayhi salatu wassalam alipokuwa afuatwa nyuma na Firaun ashatoka na watu wake amefika katika bahari nyuma Firaun mbele bahari jamaa zake wakamwambia inna lamudrakun hakuna pa kukimbia bwana Firaun ashatupata wewe umetuleta hapo umetuadaa tu tushapatwa qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin lakini hawa kuburiyun nasema kalla inna ma'a jailani sayahdin inna ma'a aidarus sayahdin inna ma'a fulan wa allan sayahdin la inna ma'a rabbi sayahdin Allah subhanahu wa ta'ala haombi isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah a ilahum ma'a Allah hawa ambao katika shida wa muomba sikuwa Allah ni kama wanapoulizwa a ilahum ma'a Allah wasema na'am kuna wengine tuomba pasi na wewe haulai mushrikun hawa wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na tena kila wanapopatwa na shida ndio wazidi katika shirki na ile shirki wanapozidi hebu mkataze wewe nenda kasome risala ya yule bwana alisema kuntu quburiyan yeye alikuwa muabudu wa kaburi kisha akatubia akaandika risala nzuri na sababu ya yeye kutubia alikuwa akiabudu makaburi ukisoma tara alajab alujab utajua ule upotofu waliokuwa nao hawa watu wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula'i la yakhluquna wa la yarzuquna wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura washirikina wa mwanzo walikuwa wakiwaabudu wale wanaowaabudu ili wawakaribishe na Allah subhanahu wa ta'ala la sivyo wao walikuwa waitakidi kuwa Makuraish hawakusema masanamu ndio waliowaumba la wao walikuwa waitakidi kuwa hawaumbi wala hawatoi riziki wala hawamiliki umauti wala uhai wala hawamiliki kuwafufua hawamiliki chochote wao wajua wa inna ma qasduhum at-tawassut 'inda Allah 'azza wa jalla wanachokitaka ni kupata wasita watu wakati na kati baina wao na Allah ولذلك صرفوا لهم شيئا من العباده تقربا اليهم بسبب هيو وكاوapelekea sehemu katika ibada kujikaribisha kwa wao wale wanaoabudu fadhabahu lilqubur wanadharu lilqubur wastaghathu wahatafu bilamwat wakachinjia makaburi wakawekea nadhiri makaburi wakaita wakati wa shida wale maiti wanaowaitakidi kuwa wataokoa na shida waliokuwa nazo hawa wanaomba maiti ni mmoja katika watu wawili ima ni mtu yuwajua kama yuwafanya shirki lakini yuwaendelea kufanya shirki au majinuni mafi thalith ima yeye yuwajua kama yuwafanya shirki pale na yuwaendelea kufanya shirki yake au akili yake sitimamu kwa sababu yule maiti ambaye yuko pale ndani ya kaburi Allah atuonyesha mambo kuanzia kufariki kwake lau kama angelikuwa na uwezo yeye mwenyewe angekubali watu wamoshe maiti kama ana uwezo wa kujiosha mwenyewe kuoga akaoga akawa msafi akavaa sanda yake angelimwambia mtu angekubali mtu amoshe asingekubali kwa hivyo ikiwa hakuweza kujiosha kule mwanzo wala hakuweza kujivika sanda, nyinyi mkamvika sanda. Kisha hakuweza hata kujibeba, kujiweka kwenye jeneza, mkambeba mkamweka kwenye jeneza, nyinyi mkamweka kwenye mabega yenu, mkaenda naye mpaka kaburini. Kisha basi ashindwe pia kuteremka kwenye kaburi, isipokuwa kuna maiti mmoja nasikia huku kwa jamaa zetu hawa, ndio sema alishuka mwenyewe. Sasa ikiwa vituko kama hivi sasa tujaviona, wasema alishuka mwenyewe, hata kuoshwa pia alikuwa yageuka mwenyewe, yageuka hivi mara hivi, yani huyu sasa atakuwa extraordinary, huyo hajatokea maiti huyu. Simmesikia klipu zikizungushwa. Sasa uongo kama huu ndio sisi tuupigia vita, watu kufanywa wajinga. Eti wewe waambiwa maiti alivyokuwa yosho yageuka huku mwenyewe, yageuka huku, hata ana kazi. Kisha alivyofika kwenye kaburi akashuka mwenyewe, utabaki mtu pale? Maiti yashuka mwenyewe alafu mlimwekea na ngazi ya maksi yakaporomoka? Hadha alkadhibu turku. Sisi tuzungumza maiti kikweli. Hata huyo wao pia alikuwa hivi hivi, wakambeba wakamuingiza kwenye mwana ndani wenyewe, kisha wakamwekea ubao, wakamfunika kwa mchanga. Pia huo mchanga hakuweza kujifunika nao. Sasa ikiwa mambo yote haya hakuweza kujinufaisha mwenyewe, hivi atakunufaisha wewe na nini? Yeye mwenyewe binafsi yake hajimilikii madhara wala manufaa. Sasa mwenye akili timamu kweli aweza kwenda kwa kiumbe ambaye amemfanyia vitu vyote hivi yeye, kisha akamuomba shida zake? Ewe fulani, bwana na maradhi sipowi, niponye. Huyo mwenyewe ankufa na maradhi yako, pengine ankufa na hayo maradhi ulionayo wewe, kisha wewe wamuomba akuponye na hayo maradhi ambayo yeye mwenyewe kafa nayo. Si angeanza kujiponya alipokuwa hai? Ndio maana nasema ima yuwajua yeye ni mushrik au ni mwenda wazimu anayeomba maiti. Wallahi haulai majanin, mwenye akili timamu hawezi kwenda kuomba mfu. Akamwacha alhayu alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala. Asa semeni waona wale, sisi twasema watu wamuombe Allah jalla fi ula peke yake, asimshirikishwe na chochote. Nyi mwasema watu waombe maiti, sasa nikosea nani hapa? Wewe waambiwa muombe Allah wakasirika, muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, huwa ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza wa kila kitu, katika mikono yake ndiye amiliki riziki, yeye ndiye anayemiliki uhai umauti, yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na hili hata kufaru Quraysh walikuwa kilitambua. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah la yakhtalifun fi hadha. Allah ndiye anayefanya yote. Kwa sisi tuwaambia watu kuwa acheni vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah, muombeni na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la subhanahu wa ta'ala. Qala wa ad-dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah فلا تدعوا مع الله احدا. الامام المجدد رحمه الله عليه كما tulivotaja kila siku kuwa kila jambo analolitaja ataja na dalili. Kwa hiyo haya tuliyozungumza dalili yake nini? Wa anna al-masajid lillah, misikiti sehemu za ibada ni zake yeye Allah. Fala tad'u ma'a Allah ahada, basi usiombe pamoja na Allah chochote kile. Qala al-allamah al-fawzan la yarda Allah bi musharakati ahadin ka'inan man kan wa hadha sarihun fil qur'ani was sunnah. Allah haridhi kushirikiana na yote yule katika chochote kile anachokifanya Allah na anachostahiki Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika. Na hili jambo liko wazi katika Qur'ani na Sunna, lakini liman yaqil wa yatadabbar wa yambudh at-taqlid al-a'ma, lakini kwa yule anayetia akili na kuzingatia, anayetupilia mbali kuiga kipofu pofu, wa ta'allul al-batil, na kutoa sababu za batil, wa yatanabbah li nafsihi, na mtu anayitanabahi nafsi yake. Wadalilu ala anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun kainan man kan, qawlu ta'ala wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Hii ni dalil ya kuwa Allah haridhi kushirikishwa na yoyote yule. Almasajidu hiya buyutullah, miskiti ni nyumba za Allah. Wa hiya almawatinu almu'adda lissalah, ni sehemu ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala. Wa hiya ahabbu albiqa'i ila Allah, na ni sehemu zinazopendeza zaidi mbele ya Allah. Na ndio maana mara nyingi usema vijana wale ambao hawana kazi ya kufanya nje, bora makazi yako yu katika msikiti. Una kitu cha kufanya, nenda msikitini, kakae msikitini. Kama utaki kukaa nyumbani kwako, basi fanya msikiti ndio sehemu yako kufanya ibada zako, soma Qur'an, kila kitu fanya pale, sababu ndio sehemu zinazopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya buyutun adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, majumba haya Allah ametoa idhni ndani ya majumba haya yatukuzwe na kutajwe jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Yajibu an takuna hadhihi almasajid mawatinan liibadati Allah wahdahu, hii misikiti ni wajib iwe ni sehemu ambayo aabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La yuhdathu fiha au la yahduthu fiha shay'un lighairi Allah, lisifanyike jambo katika hii misikiti kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Fala tubna fiha alqubur wal adriha, misikiti haijengewi makaburi, fulani ankufa akazikwa pale. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo alijenga msikiti. Makaburi ya shajaa tamtafutia shamba, tumzike kwenye shamba huko. Kio makaburi ya njaa tutafuta sehemu nyingine shamba kule tukate, tusema makaburi mapya yeye ataanza kuzikwa pale. Lakini jamaa huzikana msikitini bwana, ndani ya msikiti watu huzikana. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك, hilo jambo sio sawa kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amewalaani wenye kufanya hivyo. واخبر ان هذا هو فعل اليهود والنصارى, akatupa habari kwa kitendo cha kuzika wafu ndani ya misikiti ni kitendo cha Mayahudi na Manasara. ونهانا عن ذلك في اخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاه والسلام, na Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa katika uchungu wa mauti atukataza sisi kutokamana na kitendo cha kujenga makaburi ndani ya misikiti ama kujenga misikiti juu ya makaburi. Biqaudihi ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna alqubur masajid, hadha yaquluhu wa huwa fi siyaq almaut, Mtume salama yafariki asema maneno haya. Wajua ingelikuwa miasema wakati mwingine makhurafa yasema alafu ikafutwa hukumu kinyi amujui, lakini haya ayasema kiwa katika sakaratul maut. Tanabahini waliokuwa kabla yenu walikuwa wakichukulia makaburi ni misikiti. Ala fala tattakhidhul qubur masajid, musichukulie makaburi kuwa ni misikiti. Fa inni anhaakum an dhalika, mimi nawakatazeni nyinyi kutokamana na hilo. ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لعنة يا الله جو يا يهود يا نصارى ومتشكلي مكبور يا وتوما واو نمتوما واو كواني مسكتي. Sasa hivi kuna watu wasema lakini hii ilikuwa ni Mayahudi na Manasara. Maana yake wale walilaaniwa kwa sababu hii. Kuna nyinyi pia mkifanya mwingia kwenye nini? Kwenye laana. Hao jamaa waambia watu wao hizi hadithi, lakini hizi hadithi wazitaje hizi? Mshawasikia hata siku moja makhurafi kusomea hadithi? Hizi hadithi katika Bukhari na Muslim hata siku moja zitaje? Kwa sababu wao wafanya. Waambieni watajie hizi hadithi. Hizi hadithi ni sahihi pia. Hadithi sahihi hawatajii. Mmekaa mkijenga tu makaburi, wengine mpaka wajenga na stainless steel. Nimeweza kuona nafanya mzaha. Mimi nimeona mwenyewe na macho yangu. Hapa hapa kuna mji kwenye pwani hii yetu ya Kenya. Kaburi limejengwa na stainless steel. Yaani hilo ndio, na shoka halivunjiki. Na panga halikatiki. Ule mchezo wa zamani watoto. Nafikiri walikuwa wakicheza sana. Wakaweka kaburi namna hiyo. Limejengwa kwa chuma. Yaani hapa litabakia liabudiwe mpaka mtakapofikiria nyinyi kuliondoa ndini. Chuma imewekwa juu. Sallala. Sahaba gani walijengwa kaburi na nasmiti tu cha chuma? Hata kwa mawe pia hivi akajengewa. Na mi upenda hawa jamaa wakiambiwa jambo fulani bida, mbona Makka pia amshakwenda Madina Baqi'. Baqi'. Ambao ni sehemu tukufu waliozikwa masahaba wa Mtume sallam ndani ya Madina. Nenda kama utaona kaburi moja tu limeinuliwa limejengewa, moja tu. Na wale masahaba. Kiufupi ni laana. Kitendo kama hiki ni laana, waliyadhu billah. فالمساجد يجب ان تطهر من اثار الشرك والوثنيه. Misikiti ni wajib isafishwe kutokamana na athari za ushirikina na athari za ibada za kufur na shirk. Wa alla tuqama ala alquburi au yudfana fiha alamwatu ba'da binaiha. Na misikiti isijengwe juu ya makaburi, wala wasizikwe maiti ndani ya misikiti baada ya kujengwa. Bal takunu mawatina ibadati llahi wahdahu, bali ziwe ni sehemu ambazo aabudiwa Allah peke yake. Tuqamu fiha as-sala, ndani yake kusimamisha sala. Wayudhkaru fiha ismu Allah, na ndani yake litajwa jina la Allah. Wayutla fiha alquran, isomwe Quran. وتقام فيها الدروس النافعة ندني yake miskiti kusimamishwe darasa zilizo na manufaa na watu. Wayu'takafu fiha lil'ibada, watu wafanye i'tikaf wafanye ibada. Hadhihi hiya wadhifatul masajid, hii ndio kazi ya miskiti. Hawe angalia katika haya tuliyotaja, mangapi tuyafanya katika miskiti yetu mbali na ibada tukufu ya swala, ibada adhimu ya swala watu wakishaitekeleza ndani ya miskiti. Basi ni uchache sana kuona haya mengine pia tukiyafanya. Amma an tuqama fiha awthanun tu'badu min dunillah fa hadhi laysat masajid, hadhihi mashahidu shirkin wa in sammaha ahluha masajid. Ama ndani yake kuwekwe masanamu na makaburi yanayojengwa pale ndani yaabudiwa pasi na Allah, hii si misikiti, hizi ni sehemu za ushirikina. Hata wenyewe wakiita nini? Wakiita misikiti, sehemu za shirki, sehemu za shirki. Kwa ukiona sehemu msikiti umejengwa ndani kuna kaburi kubwa limewekwa pale, ujue lile ni ile sehemu inaitwa maabadi ya ushirikina, si msikiti ule. Kisheria ule si msikiti. Utakuwa msikiti wakati watakapoondoa lile kaburi pale ndani, lakini maadamu lipo sio msikiti. Kwa hivyo, na ikiwa sio msikiti, itafaa kuswali pale ndani? Haifai pale kuswali, kwa sababu ile sehemu ukiswali swala yako haisihi kwa watu ambao wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo kile walichokifanya. Li'anna Allah yaqul wa anna al-masajida lillah ay la li ghayri, msikiti ni Allah si yote mwingine. Wa li'anna al-masajida hiya mahallu ijtima'i an-nasi wa talaqihim, ni sehemu ya msikiti, ni sehemu watu hukutana. waislamu kukutana pale ndani kuswali jamaa, fayajibu an takuna tahiratan min ash-shirki wal bid'i wal khurafat, ni wajib misikiti itahirishwe, isafishwe kutokamana na shirki, kutokamana na bid'a, kutokamana na ukhurafi, khurafat, safishwe kabisa. Sheikh al-Fawzan asema li'anna an-nasa yatalaqawna fiha al-ilm wal-ibada, sababu pale ndani ya msikiti watu wapokea ilmu na ibada. Fa'idha wajadu fil masajidi shay'an min ash-shirki wal khurafat ta'atharu bidhalika wa nasharuhu fil ardi, wakipata mle ndani kuna ushirikina au kuna mambo ya khurafat pale ndani, watabeba wale waislamu waliokuja kuswali pale na kueneza kwa wengine. Fayajibu an takuna almasajidu mutahharatan min ash-shirki, ni wajib misikiti isafishwe kutokamana na shirki. Wa a'dhamuha المسجد الحرام كما أمر الله عز وجل بتطهيره. نمسكتي مكوب وأمبو وكوانزا وتكانوا طهيريش ونمامو كما هايا نمسكتي ومكة المسجد الحرام تزام الله أمم بيانين إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كإبراهيم akaamrishwa kutahirisha nyumba ya Allah. Watahir baiti, uitahirishe nyumba yangu. Tahirhu min madha? Sheikh al-Fawzan asema asafishe kutokamana nini, atahirishe msikiti kutokamana nini? Qala tahirhu min ash-shirki wal bid'a wal khurafat kama annahu aidan yutahharu min an-najasat wal qadhurat. Usafishe msikiti kutokamana shirk na bid'a na khurafat, kama vile wasafishwa kutokana na najis na uchafu. Sasa ikiwa najis na uchafu msikiti tumeamrishwa tu usafishe, kuna najis kama mfano ushirikina. Ushirikina ni najis, mpaka wale washirikina innamal mushrikuna najas, wakaitwa najis kwa sababu ya ndani ya nyoyo zao wamebeba itikadi chafu. Na kama vile kwa mfano barabarani ukitembea ukiona uchafu njiani ukiuondoa, pia nini ile ni sadaka. Sasa njia ya Allah kuisafisha kutokamana na shirk, kuisafisha kutokamana na khurafat na bid'a, mimbabi aula, iwe ni sadaka kubwa zaidi kuliko ile ya njiani. Sababu njiani mtu atajikwaa, aweza kuanguka kweli akavunjika mguu, lakini itikadi yake imesalimika. Lakini mtu akiteguka akiingia kwenye shirki, jamani, kuna usalama tena hapo? Hakuna usalama. Hatari yake ni kubwa zaidi. Faqauluhu ta'ala fala tad'u, tumalizie. Wakati umesonga sasa. Tumalizie basi hiyo sasa. Faqauluhu ta'ala fala tad'u la nahiya. Hapa la ni nahiya, kataza. وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. من يقسم نحو ونيليو نزوم زرين استكن انجي سعنا كشوت وطوك مسكية لأن أصله تدعونا كما كتاجي بشيخ الفوزان تسنجي تاجي. فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية فانجي جازم كوا حذف النون لعلامك. فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا, مسيوم بأن يواتوا بمجنى الله شوشوتي. لا تستغيثوا بأحد مع الله, مسيوم بمساعدة وكت وشيدة ويوتي يوليس بكو الله سبحانه وتعالى. انتو يوزام يوفى ماجي يا جيلاني يا عيدروس يا سي صاحب مكينة رود مدد مدد وافى نوافى كوني الشرك. Ukizama hapo ndio ukienda kabisa, maa salama ya akhi, khalidan mukhalladan fi an-nar wal iyadhu billah, ka an yaqula ya Allah ya Muhammad. Na hii pia utaona katika msikiti ya makhurafi, upande huu umeandikwa ya Allah, upande pili umeandikwa ya Muhammad. Ha jamaa hawa ha ya Allah ya Abdul Qadir, tofauti kwa, hebu niulize, tofauti kwa hapo kusema ya Allah ya Muhammad, ايش الفرق, aina الفرق, iko wapi farq? Mtu akisema ya Allah ya Muhammad, aina alfarq bain Allah subhanahu wa ta'ala alkhaliq khaliq as-samawati wa adhu an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aina alfarq? Ya Allah ya Abd al-Qadir, ya Abd al-Qadir wa Abd al-Qadir Jilani, tafauti iko wapi? Au yaqulu ya Abd al-Qadir ya Muhammad au ma ashbaha dhalika, fa inna Allah la yarda bidhalika wa la yaqbalahu. Hili jambo Allah halikubali wala kuridhia. Mimi namjua mzee mmoja, tukiwa wadogo tuswali msikitini, tena yuadhini msikitini, wallahi alazim, mpaka kwenye sala, sala yake anaswali takbiratul ihram, watu wasema nini? Ah, Allahu akbar, sio yeye wasema Muhammadin Allahu akbar. Nakumbuka vizuri sana rukuu, si imamu yeye, maamuma, lakini msikiti mzima utasikia imamu akisema Allahu akbar, Muhammadin Allahu akbar. Tayeb, hadha ya'budu Allah au ya'budu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya'budu man? Hebu tuambieni, huyu mtu amwabudu nani mpaka kwenye swala afikia hali kama hii? Sallallahu alaihi wasallam. وقوله تعالى احدا نكره في سياق النهي فتعم كل احد. هي نكره katika siyaqi ya makatazo, kwa hivyo hapa yaingia kila mmoja. لا يستثنى احد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت كائنا من كان. hakuna yote ambaye tunaruhusa kumshirikisha na Allah vile atakavyokuwa. فهي تعم كل من دعي من دون الله, kwa hivyo yaingia ndani makatazo haya wote wanaombwa pasi na Allah. فلا تدعوا مع الله احدا. فدلت هذه الايه على ان العباده لا تنفع الا مع التوحيد. هي اني دليل يكوى عباده هينفعش chochote isipokuwa ikiwa ndani yake kuna tauhid. وانها اذا خالطها الشرك فانها تبطل, nakuwa ibada ikiingia ndani yake shirki yabatilika. وتكون وبالا على صاحبها, itakuwa ni maangamivu kwa yule mwenye kufanya ibada hiyo ya kishirikina. ثم قوله تعالى وان المساجد لله يجب ان تبنى بنيه خالصه لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعه وتخليد الذكر كما يقولون وتكون اثارا اسلاميه, هذا كله باطل. pia katika kujenga misikiti iwe itajengwa kwa ikhlas, asikusudiwe yoyote mwingine katika kujenga, mtu asifanye kwa riaa. Wajenga msikiti riaan wa sum'a, wataka watu wakusikie, au kwa sababu wajenga msikiti ili utajo wako ukae udumu. Ajenga msikiti ataka atajwe mpaka atakapoondoka miaka na miaka, ule msikiti fulani. Na hapa haimaanishi ni makosa msikiti kuitwa kwa jina la mtu, kwa mfano masjid fulani. Hili kwa wakati wa Mtume sana masjid Bani Salima, ha? Na misikiti mingine masjid Bani Abdurrahman bin Auf, kwa ilikuwa msikiti na majina yako haya ya makabila fulani ama ya watu, la basi. Lakini sasa waweza kupigana nafsi yako ukawa na ikhlas, hapa ndio muhimu. Na aula zaidi mtu akiwa hai ule msikiti ujenge, asiuite kwa jina lake. Sababu mara nyingi ukishauita kwa jina lako tu, basi pale sheitani ndio ana madakhil mengi atakuingilia katika kukutia wewe kwenye nini? Kwenye riaa. Mashallah, kumbe mfulani anjenga msikiti wa fulani ule. Anaujenga. Almuhim, msikiti ijengwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe wajenga wasema hii alafu itabakia turathi kwa Waislamu, watakuja kunikumbuka baada ya miaka 200 hivi, shaondoka mimi, watakumbuka tulijenga msikiti hapa. Itakuwa hauna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yote ni batili. Almasajid tubna lilibadati wa biqasdi alibada, msikiti yajengwa kwa ajili ya ibada na kusudia ibada. Watakunu niyatu fiha khalisatan lillahi azza wa jalla, na nia ya kujenga iwe ni kwa ikhlas kwa ajili ya Allah. Wa aidan tubna min kasbin tayyibin, pia yajengwa kwa chumo la halali. لا تبنى من كسب حرام مسكيتي يجيني وشوم لحرام لأنها لله عز وجل وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله كبال اسمك وكيلي أنباتو لحلالا طيبا فتبنى المساجد من نفقة حلال ومسكيتي يجيني وشوم لحلال وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل لا يريد من بنائه مدحا من الناس أو تخليدا لذكره أو رياء أو سمعة فإن بناء المساجد عبادة والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل ومسكيتي يجيغ وكوا بسز حلال نمن يكجيغ نيا ياكي من إخلاص كواجري الله سبحانه وتعالى سيكواجري يكسفي ونواتو na watu kumtaja na leo manake watu washindana mtu atajenga msikiti atajenga mwingine aseme unauona ule wangu unshinda ule wapendeza zaidi yatabahauna bil masajid kama vile alivyoeleza mtume sallam katika alama za kiyama kila mmoja ajisifu kuwa msikiti wake ameupamba zaidi kuliko mwenzake haya makosa isiwe ndani yake ria wala sum'a ajenge ule msikiti kujenga msikiti ni ibada na ibada ni wajib iwe ni kwa ikhlas yafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kilichobakia ni masala ya tatu athalitha anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah ila akhiri ambao zungumzia alwala walbara hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala katika vikao vitakavyokuja subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum